bangongi ye bangona koko na ye donia izoli na ngai efimie Tamboli monde mumbao na mona basi kitoko kasi weyo ye oko kamwi sabato o mise dunia beti na mote mananga mumbao o bengani basi nyoso okutaki kumbao la belle dunia pesa nyoso mama ye yao Tamboli monde mumbao na mwana basi kitoko kazi oya yoye oko kamwi sabato o mise dunia beti na motema nanga mumbao o bengani basi nyoso okutaki kuna ye oganyenga mumbao la belle dunia pesa nyoso mama Elongi ya mwana oyo ezali talatala Azali na litoni lyoko te ototo ya ye Dunia endenge utaki na nzanza Ogambe kulera loposo na yo mwasi kitoko Kola petite extra terre Na lula yo na tina, oh yeah Kose ko kusa kitoko, chérie Yako, narene bote Mise donia, ya ya na dofina Magunyo soba polio Donia, donia Tala na litono, pepa mbote asuka Hanye papa mama Claudia, kitoko na yo, eningisi mokili mobimba na tango yole kaka bato nyoso bakweaka emotion emotion emotion motema pasi nasala nini mama naloba konini o namona yo wapi au bomani na sanza au bomani au bomani oh yeah yeah mama oh yo yo mama lelele mama ala zaire mama ale yo yo mama oh yeah yeah mama yo mo fune ya ba mo vie mi se donia ma si kitoko e baleli. Allo allo bandeko ba bolingo tuzali awa na service monene pona ko ipisa bino incroyable mais vrai tuzali na ye moko miss dunia awa na kata studio miss kusana mwa muke bolo ba achanana elolo sa nga boeko no miss basto bazali ko ndima te utaki likolo zali na biso awa na kata studio mais miss est-ce que papa na yo nani mama na yo nani mama nga sanza bongo papa na yo tata na nga eto mi toto mais miss bino kuna na likolo bolia ka biloko nini kuna yo tolia ba glaçon na ba neige na ba poutine gou bandeko ba bolingo bino bato zali bozo occasion te ya kotala miss dunia miss dunia zali mwasi kitoko santage to verifie na nzoto ya miss dunia miss dunia azanga ata likwanza likwanyo moko te na nzoto miss dunia Azalina taidini fam aleki basi nyoso ya mboka allo miss yo mo fude ya ba momie miss dunia mwasi kitoko e naleli. Oh, ma kère, ma kaya. Allez, petit monde. Où toi?